se ouvido e a rotación do Amonal na Casa das Abollas. 1991-1992. Case 30 anos antes. Cristal coberto de estraloques, a primavera, fechábase de coitelas no santo. Pois eso, ben puidera saltarse da água de erro, porque dá a felicidade verificar mesmo o máis atroz entre os actos do destino. A danza, onde a galería dos torques se fechaba no forno cabra, a cabra, a padoría. Seguín, algúns días, sen facer, fechado en fortalecer os brazos, en escoitar o motor das aves, como un bezo, viciado na danza. A anta, o cerebro dos cabalos, a xogada dos nenos na aira. Abril, 1806. Cuartas. Preferencias. Arranque 4. Un pequeno traballo sobre las avangardas. A reduplicacións. O retrato de Vicente Van Gogh. Os ollos de piel de la Francesca. Anima las árboles. Comando Sarava en Atfarroa. O redor das rochas carrosel. O mundo diante dos ollos. E máis no corazón, ánima das árboles. Compensáballe a hora de asinar o contrato seu gran parecido con Jimi Hendrix, comparar a súa situación coa historia do rock and roll, sentirse temporal por 30 días, mamai querida, ao menos servíalle para aplacar a neurose. Os nervios, mamai, conservas ou quesitos. Lavauto 3. Extinción dos contactos. Primeira chegada a Manhattan. Consultar co médico a doenza dos cadrís. O enxaño. Adorna de súpeto zafira. Abelorios. Guirnaldas. Cor de pachulí. Embora. As caras dunha greira entre 1500 cabras. As placas, cancros. E vou apagar o meu escritor. Quero vos ir xa. Vite xa. Pronto a derramarse. Comedor de améndoas. Entrada de brigadistas. Era posíbel. Nela, a estría. Xa que poucos son os xustos e moitos os ladróns. Planeta, lanenso da oficina de correos. Planeta, o tempo que no inmenso do hospital. Planeta, o órgano apañou a luz. E aínda, a pintura na memoria dos lagos, a violencia, o proceso e o espírito das leis. No tímpano, o marrear sobre dos cravos que foron quen de soportar a forza do martelar o cabo das extremidades. Pero que máis, o descenso ao portal dunha idea afincada en calquer instante de ruptura ou audacia. Planeta. Isto. Planeta. Data unha obriga. Planeta. A espatria dun colibrí. Arrinca unha partida. Planeta. E gaña unha decisión. A espatria dun colibrí. Arrinca unha partida. Ao bifoco aínda non se adaptara. Mirou o ceo e apañou parte da luz. Mirou o ceo logo parte da luz. Preguntou sobre os antílopes. Nunca antes. Cais, ela sabía de quen se trataba. Aínda non gustándolle moito. Gustaba-lle o suficiente. Alguén a quen non podía ver. percibir así unha cornamenta, un aparecer ao mundo aberto polo medio, a espátria dun colibrí. Entendedes que mesmo no suposto tempo de paz irán buscarvos ao templo. Entendedes que mesmo no suposto tempo de paz irán buscarvos ao templo. A espátria dun colibrí. O mundo é un infinito, infinito, unha liña de ceo, pero non máis que iso. O mundo é un infinito, o xeito clásico, a liña de ceo, a marca dun corpo, a liña de cintura ao corte, e o aquel da semiótica xeolóxica e algo de que o humano se traza de inscripción pensada dese ender sobre os continentes, os corpos celestes, o rente do planeta. Peut-être, peut-être, apenas, peut-être, a pena dunha lágrima na ausencia do corpo que efectúa a filiación, a cristalizada dor infinita a toda reclusión, toda reclusión. Precisamente, para ver hai que romper a nosa familia, precisamente, romper a nosa familiaridade co mirar. Trataba era de resolver problemas ou mirar para as relacións. Poderíamos pensar no corazón de certas reglas, o calar e deixar entrar o son da batalla. O que se escoita repetidas veces, cando a repetición porta o lugar de onde ela ven, son precisamente, precisamente os traballos de sete pitos, traballos de sete pitos, bocadelas, bocadelas, pone. Tratar quizáis cunha escritura caligráfica, darlle grazas ás criaturas que foron quen de ir acollendo esta escritura, que por non sabemos que causa, pensábamos desaparecida, e a escritura, e a escritura mesma. A inflamación viña agochada ao igual a unha lendia, pura cristalización de nada, a marca dun corpo, ego, descalzo, sen cabeza, pura cristalización de nada. Case até levar á desaparición as sucesivas migracións das forzas de traballo e o transporte das mercadorías. A liña de xuntura ao corte e o aquel da semiótica xeolóxica e antes de que o humano sen traza de inscripción pensada dese enver sobre os continentes, os corpos celestes, o rente do planeta. Apenas, a pena dunha lágrima na ausencia do corpo que efectúa a felación, a cristalizar a dor infinita a toda reclusión. Precisamente para ver, hai que romper a nosa familiaridade co mirar. Peut-être. Nese foco que dirixe os meus ollos a partir dos cales xa nada podo ver a costa velada, a vela sen horizonte, a escritura do gato, da andoriña e do ceo, múltiple e infinita.